Naam. Kuna watu wanasema kwamba kufupisha majina ni sio vizuri, tunaharibu maana ya majina sasa. Wewe ushaona kwamba Bwana Mtume kafupisha jina la Abu Huraira? Si umeshaona Mtume kafupisha jina la Aisha radhiallahu anha? Sasa utawasikiliza watu, utamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam? Basi hawa wanasema tu, ila pia usikusikatishe mfano Abdurrazzaq Mutarazzaqi, Razzaqi, hiyo haifai. Haifai kukatisha hivyo, sababu ile sio Razzaq, ile ni Abd. Waweza kumta Abduhu, Abduhu sawa, au Abd sawa, lakini sio Razzaq. Naam. Dua, anauliza al-akh kuhusiana na qadar, kwamba wako watu wanasema dua inabadilisha qadar. Ni kweli dua inabadilisha qadar, na hiyo dua inayobadilisha qadar nayo ipo kwenye qadar, nayo ipo kwenye qadari mama, qadari kuu, kwamba huyu atakuja kuomba dua ili abadilishwe hili. Kwa hiyo ipo kwenye qadari kuu. Umeelewa hapo? Ahsante. Naomba kuuliza hukumu ya games ambazo labda watu wanacheza, zile labda mpira. Kuna games ambazo wanacheza kwenye simu, je, zile zinaingia katika hukumu ya picha? Hiyo game inakuwaje ndani yake? Ndani kunakuwa na yani, kuna mfano wa watu wale ambao wapo, mfano wachezaji, mfano wao, mfano wa wachezaji, sura zao, zipo mu na vipenzi vyao, vipenzi kila kitu. Inaingia kwenye picha, kwenye sura, picha inaingia moja kwa moja, wala haina wasiwasi. Kwanza Muislamu, kwa nini Muislamu acheza game? Kwa nini acheza game Muislamu? Muislamu kweli, wewe talib ilm, muslim sunni, unakaa acheza game? Maana yake ukitasema kwamba unapoteza wakati, najipo unapoteza wakati au unapitisha masaa. Sisi tumeambiwa muda wote na kikao chochote tutakachokaa, alafu tukao hatuja mdhukuru Allah kwenye hicho kikao, kitakuwa ni majuto kwetu siku ya kiyama. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yajlisuna majlisan la yadhkuruna Allah fihi illa kanat alaihim hasratan yawm alqiyama, au kama qala. Kwa umekaa sehemu ambayo hufanyi dhikri, humtaji Allah, husomi hadithi za Mtume, utakwenda kukijutia hicho kikao chako siku ya kiyama. Sembuso kwamba umekaa unafanya lagha una upuuzi, hiyo ni lagha una lahwa. Haitakikani kwa Muislamu kufanya jambo hilo. Wanaozuoni wanatumia fursa zao katika masuala ya kujikurubisha kwa Allah. Umepata wasaa, umetulia, umepata wakati. Fansab idha faraghta fansab. Ukipata faragha, jipinde kwenye ibada. Sio kama umepata faragha wajipinde kwenye game, wajipinde kwenye lagha. Sio sawa. Bora ukalale ili upate nguvu kuamka usiku. Usingizi wako uwe ni ibada kuliko hilo. Wallahu a'lam. Naam. Ukiishi na ndugu ambaye si Muislamu. Anauliza al-akh, tumesoma kwamba Abu Talib alimlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hakuwa Muislamu. Swali lake, vipi akiwa yeye atakaa au ataishi na mtu ambaye si Muislamu? Kama ni baba yako, mama yako, baba yako mdogo ndiye aliyekuwa anakulea kama alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akawa hakubani kwenye dini yako, hakunyimi uhuru kwenye dini yako, mavazi yako, swala zako pale nyumbani, naam, na wakati huo huo kukaa kwako na yeye kukawa kunatumika katika hali ya kumlingania kama alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna katazo katika hilo, na wala huathiriki kwenye dini yako, hakuna katazo kwenye hilo. Lakini ikiwa unaathirika kwenye dini yako au unavutika na maisha yao kiasi kwamba kidogo kidogo ukawa na wewe unamili kwenye upande wao, ima kwenye mavazi au kwenye utaratibu wa kula au kuzungumza au kadha, basi huna sihiwi kubakia hapo, kwa sababu almar'u ala dini khalilihi, mtu atabaki kuwa kwenye dini ya rafiki yake kipenzi anayekuwa naye sana. Falyanzur ahadukum man yukhalil, awe makini mmoja wenu atazame nani amfanye kuwa rafiki yake. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Sallallahu alayhi wasallam. Umemaliza? Inakwenda kinyume na itikadi ya Mtume Muhammad sallam kwenye jambo gani? Kuna baadhi ya vipengele ambavyo kama wewe unajua masharti yale ya sulhu. Ahsante. Ah, asante. Bas, mshukuelewa. Anauliza swali ndugu yetu kwamba tumeona kwenye sulhu ya Hudaybia Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya baadhi ya mambo ambayo ukiangalia mambo hayo kwa jicho la kawaida unaona kama vile mbona haikuwa sawa kwa jicho la kawaida. Hatusemi kwamba Mtume amefanya kosa. Kwa jicho la kawaida lako wewe ambaye sio talib ilm au sio sheikh au sio alim, unaona kama mbona hapa mfano kipindi sulhu inaandikwa, kwanza zile bunudi za mkataba, bunudi kwamba tutataka hiki, sawa, tumekubaliana, hizi zinaitwa bunudi za mkataba. Miongoni mwazo zilikuwa zinasema hivi: akitoka Muislamu Maka akakimbia, lengo lake aende Madina aungane na Waislamu wenzake, basi Mtume Muhammad amrudishe Maka kule kule kwa makafiri. Liliandikwa hili. Akitoka mtu Madina ataka mwenyewe kurudi Maka, Muhammad asimzuie, amwache aende zake Maka kwa Abu Jahali. Na likaandikwa hili. Bunudi. Yani tunaanza hapa kwenye zile bunudi. Mbali na kwamba tumeshamaliza sasa, haya ndiyo aliyokubaliana nayo Muhammadun Rasulullah, ambayo ni mwisho kabisa. Tunaangalia kwanza ile ya mwanzo ya juu. Bado bunudi hazijamalizika kuandikwa, amekimbia Muislamu Makka. Mpaka pale Sulhu Hudaybia. Amefungwa manyororo, kajitupa chini, pa katoka kwenye zinzana ya kina Abu Jahal. Yule mwandishi wa mkataba kwa niaba ya makafiri wa Maka alikuwa ni Suhailu bin Amri, kabla ya kuslimu kwake radhiallahu anhu. Amwambia Muhammad, naona hii huyu, muona huyu, hili sharti la kwanza ulifanyia kazi huyu Maka. Yule bwana kajitupa puu. Yaani kutoka Maka mpaka huko sio kama umeenda siku mbili, siku tatu, siku nne, wiki kadhaa zinakatika. Kajitupa puu, kachoka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia Suhail, huyu mmoja huyu tumtoe. Yaani nakuomba huyu mwachie. Anamuombea. Anamwambia mimi sikubali hilo. Tushaandika. Ajizhuli, mruhusu tu huyu kwamba asiwe katika haya tuliyozungumza hapa. Hamwambia la, ana maana bimujiz. Bal ajizhuli, kamwambia mara ya tatu. Mtume anamwambia ile sahaba, rudi Maka. Kubaliana Maka. Sasa kubaliana, rudi Maka. Anamwambia Rasulullah, mwanirudisha kwa makafiri? Hamuyaoni haya yalionipata? Angalieni adhabu hizi. Mtume mwambia rudi. Umar alikuwepo pale. Yaani wewe ungeona kwamba mapisi kubali. Huo tarudi vipi? Mimi bora ni uawe mimi hapa. Umar akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Rasulullah, alasna ala alhaq? hatupo kwenye haki sisi ya Rasulullah? Akamwambia sisi tupo kwenye haki. Alaisu ala albatil, wao hawapo kwenye batili? Akasema wapo kwenye batili. Alaisa katlana fil janna wa katlahum fil nar, watakao wao miongoni mwetu wakifa siwataingia peponi, na watakao wao miongoni mwao siwataingia motoni? Akamwambia ndio. Akamwambia kwa nini tunaipa uduni dini yetu? Yani mbona, yani mbona idhali hii ya Rasulullah? Alichojibu nini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alimwambia ana Rasulullah, mimi ni mtume wa Allah. Kumjibu vile kuna maana, mimi sio kama wewe, mimi sio kama fulani, mimi ni mtume wa Allah, mimi naendeshwa na wahi, na wala huwezi kujua kuna nini, na wala mimi si muasi Allah, sababu maasi yanaondoa nusra. Mimi si muasi Allah, tutanusuriwa tu. Akamalizia wa huwa nasiri, na yeye Allah ndiye atakayetunusuru. Usiwe hivyo Umar. Umar akatoka kwa mtume akaenda kwa Abubakar. Abubakar, hatuko kwenye haki. Akamjibu yale yale aliyojibiwa na bwana mtume. Tupo kwenye haki. Hapo kwenye batili? Hapo kwenye batili. Tukifa peponi? Akamwambia ndio. Na wale motoni? Ndio. Kwa nini tunaipa uduni hii dini? Huyu ni mtume wa Allah, wala hamuasi, na atamnusuru. Mbona mahali shahidi kwamba mtume anasemaje? Mimi ni mtume wa Allah, naendeshwa na wahi. Haya ni maelekezo kutoka kwa Allah. Kwa hiyo pale kwamba haya ndiyo tuliyokubaliana, au ndiyo aliyokubaliana juu yake Muhammadun Rasulullah na wa Quraishi, akamwambia sisi hatukujui kwamba wewe ni mtume wa Allah. Tungekujua wewe ni mtume wa Allah, tusingeli kupiga vita. Futa. Mtume akafuta sallallahu alayhi wasallam. Kama Umar Ali afuti, Ali akasema mimi sifuti. Mfuta Rasulullah, mimi sifuti. Nioneshe basi, ni wapi ulipoandika Rasulullah? Akamwambia hapa mpaka hapa. Mtume akafuta yeye. Kufuta kwenye maandishi tu kwenye karatasi ni kufuta uhalisia? Kufuta uhalisia. Ndio maana hata hawa makhawariji tuliowazungumzia na Ali na Abi Talib kwenye mkataba, ilitokea haya haya kwamba wale walimwambia kwenye kuandika Amirul Mu'minina, wale wakamwambia hapana, futa hiyo, bado jambo halijang'aa. Makhawariji wakaja wakamwambia kama alikubali ifutwe Amirul Mu'minina, yeye atakuwa nani sasa? Atakuwa ni Amirul Kafirina. Ndo akili za makhawariji. Kama sio muumini, wewe ni kafir. Sasa alipokwenda Abdullah bin Abbas kujadiliana nao, walipokuwa washajitenga kwenye jeshi la Ali, wametafuta sehemu yao Harura kijiji, Abdullah bin Abbas akaoga vizuri kama anavyojizungumzia mwenyewe kwenye hadithi, akatana nywele, akajipaka mafuta, akatana nywele zake, akavaa hulla. Hulla kishuka cha chini na cha juu chenye rangi moja, ni nguo ghali kipindi kile. Sema akawaendea mpaka kule. Kufika tu akaingia pale, wakamwona kipindi walikuwa wanakula. Ah, marhaban bi ibn Abbas, karibu ibn Abbas. Kipi kimekuleta hapa? Wanamuuliza ibn Abbas sahaba. Wengine wakasema ah, naongea na Quraysh. Allah anasema balhum qaumun khasimun. Na Quraysh ni watu mahasimu sana. Khariji anamzungumzia sahaba wa Mtume Muhammad. Walivyomwona akapendeza, wa ma hadhihi al-hulla? Mbona umependeza namna hii? Yaani kana kwamba wanamwambia tuweza jihadi wewe? Mngangana namna hiyo. Kama khawariji wa zamani pia. Akamwambia kwani kipi ambacho mnakiona kibaya kwangu? Mimi kama kuvaa hivi nilimuona Mtume Muhammad SAW kavaa zaidi ya mimi. Akawasomea aya. Man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadi wa tayyibati min arrizq qul hiya lil ladhina amanu fil hayati dunya. Mimi nimeletwa kutoka kwa Amiri al-Mu'minina Ali bin Abi Talib, mkwe wa bwana Mtume Muhammad na mtoto wa ammi yake, kadha wa kadha wa kadha. Nimekuja kwenu kutoka kwa Muhajirina na Ansari, ambao hakuna yeyote miongoni mwenu mwenye sifa hizi. Kuja kuwauliza, kipi mwamchukia Ali bin Abi Talib? Wakataja mambo matatu: amekubali jina lake lifutwe kwenye Amirul Mu'minina. Hii ni hoja ya kwanza. Kama amekataa asiwe Amirul Mu'minina, basi atakuwa ni Amirul Kafirina. Ametuingiza kwenye mapambano na mapigano, tukapigana tukauana, lakini ametukataza tusichukue ngawira. Kama tuliopigana nao ni makafiri, kwa nini katuzuia tusichukue ngawira? Kama tuliopigana nao ni Waislamu, kwa nini katutia kwenye mapambano? Kuja zao hizo. La ngapi hilo? La pili. La tatu, hakama rijala fi amrillah, kawateua watu eti wawe mahakimu kwenye dini ya Allah. Na hakuna hakimu isipokuwa Allah, na hakuna hukumu isipokuwa ni hukumu za Allah. Kawafanya watu kuwa ni mahakimu wa hukumu jambo letu, na hukumu ni ya Allah. Ibn Abbas akamwambia, nikikujibu mna jengine? Hakuna. Mna jengine? Hakuna. Nataka nijibu mimi, mna jengine? Hakuna. Nikiwajibu haya tukimalizana mtarudi? Ndio. Huyu ni alim Ibn Abbas, mafunzi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa makhawariji tuwajisomea somea Qurani, lakini haiwaingii kwenye makao yao, hawafahamu. Kwa hiyo najua wa akaanza moja baada ya jingine kusema kwenu kwamba Ali bin Abi Talib amedifuta jina lake na wasifu wake wa Amirul Mu'minina. Alijifuta jina lake na wasifu wake mtume wa Allah. Mtume wa Allah na Ali, nani bora kwenu? Mtume wa Allah. Alifuta Rasulullah siku ya Abu Jandal, yule sahaba alikimbia Makka siku ya Abu Jandal. Je, kujifuta kwake Rasulullah kumemtoa katika utume? Hapana. Kadhalika Ali bin Abi Talib, kujifuta Amirul Mu'minin halikumtoa hilo kwenye Amirul Mu'minin. Tumemaliza hili? Tumemaliza. Kumi watu walikuwa wake sawa kidogo tu. Kusema kwamba amewaingiza kwenye mapambano halafu hakuwaruhusu mchukue ngawira wala kuchukua mateka. Nawauliza nyinyi, kwenye jeshi lile alikuwepo mama yenu Aisha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, mnakubali kumteka mama Aisha mkamfanya mithili ya mateka wengine wanavyofanywa? Au sio mama yenu? Mkisema si mama yetu, mmekufuru. Mkisema yaruhusiwa kumteka na kumfanya wanavyofanywa mateka wengine, mmekufuru pia. Chagueni moja katika haya mawili. Msemaje? Hakuna kitu hapo. Tumetoka kwenye hili? Tumetoka. Kusema kwenu kwamba amewafanya watu Abu Ubaida yule, Abu Musa al-Ash'ari na Amr ibn al-As, hawa wahukumu, alafu turidhie hukumu yao kwamba amewafanya watu kuwa ni mahakimu kwenye jambo la Allah, na nyinyi mnasema inil hukmu illa lillah. Nawauliza swali, kuwafanya watu kuwa ni mahakimu wa hukumu juu ya kuzuia damu ya Waislamu inayomwagika, hili ni bora zaidi? Au kuwafanya watu kuwa ni mahakimu wa hukumu juu ya damu ya sungura iliyomwagwa, ipi ni bora zaidi? Afu akafafanua. Allah tabarak wa taala kwenye Qur'an anasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu layabluwannakumullahu bishay'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adhabun alim. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurumun وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ. Enyi wale ambao mmeamini, msiwaue wanyama wawindwa ilhali mmeshahirimia kwenda hija au kwenda umra. Yaani mmeshatoka kwenye miqat vile vituo vya kuhirimia kuingia kwenye ibada ya hija au kuingia kwenye ibada ya umra. shafaa ihram zako shahirimia, labbaika allahumma umra au labbaika allahumma hajja, unaotoka pale kuelekea Maka. Sasa itategemea umehirimia kwenye mikati gani, imma ya Lamlam au Dhul Hulaifa au Al-Juhfa au Abaru Ali. Unaanza kupiga talbia labbaik allahumma labbaik, unaelekea wapi? Maka. Njiani huko kwenye jangwa lile akapita sungura, uruhusiwi kumfanya chochote. Kwa maana aya juu imetangulia ikasema, la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum, Allah atakutahinini nyinyi kwa aina miongoni mwa viwindwa ambavyo vinafikiwa na mikono yenu na mikuki yenu kama mtaamua kuwarushia. Yaani umekaa mara kisungura pap, Allah anakuangalia, anakutahini. Usiwaue, usimuue wewe. Mara digidigi pap, utakuwa muangalia kama vile alivyo digidigi. Anakutahinini Allah. Sasa yeyote ambaye atamuua mnyama muwindwa, sungura, swala, kadha, atakiwa ahukumiwe kwa jambo alilolifanya. Nani wa kumpa hukumu huyu? Ahukumiwe na watu wawili miongoni mwenu waadilifu. Wewe si mu'tamir, yani mtu wa umra. Wewe si mu'tamir, wewe si hajj, umemuua huyu. Wewe umemuua huyu njiwa. Kama umemuua njiwa, utakiwa uchinje mbuzi. Sisi tumeona uchinja mbuzi. Chinja mbuzi, gawa nyama yake kwa mafakiri wa Maka. Hukumu yako hiyo. Tumeona vizuri hapo. Anawaambia tena, Allah anasema, mkichelea nyinyi kutofautiana kwa wanandoa mke na mume, in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Mkichelea kutofautiana na kuachana wanandoa, wazee nyinyi mmekaa au ndugu, kwamba fulani na mkewe ile ndoa ile sijui kama itachukua mwezi, yani mnavoona ile mitikisiko yao ya ndoa, mkichelea hivyo, watumieni hakimu upande wa mume, hakimu upande wa mke, wakakae wawasikilize. Kuna nini? Hivi na wewe, sasa bwana wewe, kuanzia sasa sisi tunakuona wewe utakuwa uwahi nyumbani kwako, atoe hukumu, watoe hukumu kuitengeneza ile ndoa yao, na kama hawa watakuwa wamekusudia jambo jema, inyurida islaha, inyurida ima irejee kwa wanandoa au inyurida irejee kwa mahakimu, kama mahakimu hawa wawili watataka kulitengeneza jambo, yuwaffiqillahu bainahuma, bas Allah atawakutanisha wanandoa warudi vizuri kwenye maisha yao ya ndoa. Anawauliza Ibn Abbas, sasa hivi kuwafanya watu kuwa ni mahakimu kunusuru tupu mbili, tupu hii na tupu hii siachane, na kuwafanya watu kuwa ni mahakimu juu ya kuhukumu juu ya damu ya sungura iliyomwagwa, na kuwafanya watu kuwa ni mahakimu kunusuru damu za Waislamu zinazomwagika, lipi kubwa zaidi kwenu? Lile la sungura, Allah akasema watu wafanyeni watu kuwa mahakimu. Hili la wanandoa, wapelekeni mahakimu wahukumu. Ndoa au tupu ya mwanamke na mwanamme na damu za Waislamu zinazomwagika, lipi kubwa? Damu za Waislamu. Tumetoka kwenye hili? Tumetoka. Imekwisha, imekwisha. Likamegeka kundi la watu 1000 wakaondoka na Ibn Abbas, wakabakia wengine. Sisi nendeni, tusitaki hapa. Wakaja wakauawa kwenye vita vya Naharawan. Na walikuwa wana alama kama hawa ni Mahawarij. Ali alipoiona ile alama ya mmoja wao, sumbuki ilikupo ni kwenye nini yake, ni kifua chake ukadha wakadha, kuna kialama mtume alikia sheria, mkiwaona hiyo basi hao ndo Mahawarij wenyewe. Alipokiona kile kialama akasujudu kumshukuru Allah kwamba hawakuwaua kimakosa. Nafikiri umenielewa. Kwa hiyo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni rasulullah, jawabu kwamba yeye ni rasulullah, anakwenda kwa wahi. Na ndio maana baada ya kufanyika yote yaliyofanyika na kujifuta jina wasifu wake wa rasulullah, sawa, na kukatazika kwenda Maka ambako walikusudia kwenda kufanya umra, wao wakamwambia hamuingii mwaka huu mpaka mwakani, tumesema hivyo. Allah akasemaje? Tukawapa fathan qariba, tukawalipa kitu kingine, tukawapa fathan qariba, ukombozi ambao uko karibu, wa maghanima kathiratan ya akhudhuna, na ngawira nyingi tutawapa nyinyi, mtakazo kwenda kuzichukua. Mkosa hili tutawafungulia vita vya Khaybar, mtakwenda kuifungua Khaybar na mtachukua ngawira za Khaybar. Au mlikosa hili sababu watu wanazoona matofautiana, fathu hii ni ipi? Fathu ni fathu ya Khaybar au fathu aliyosema Allah inna fatahna laka fathan mubina ni fathu ya kuikomboa Makka? Yote ni sawa, ile ni fathu na ya Makka ni fathu. Wale wazuilia kwamba msije, ulipofika ule mwaka wakaingia Makka kwa vishindo, wakaingia Makka kuna jeshi ambalo kwamba limeingia Makka kwa upande wa juu na kuna jeshi limeingia Makka kwa upande wa chini, kuna jeshi limepangwa la wapanda farasi, kuna jeshi la watembea kwa miguu. Alafu mtume akamwambia mkitembea mtembeeni kwa ukakamavu wawaone kwamba nyinyi mmetoka Madina lakini hamja swibiwa na homa ya Madina, sababu mji Madina unasifika kwa homa nyingi. Walikuwa wakisema wakija watakuwa wameshadhoofika kwa homa za Madina. Ndio akamwambia fungeni rubege pia waone msuli, waone kiasi, wanasema yeye bekae kwa ile masuala kwamba bega la kulia lionekane. Almuhim wakaingia na matangazo, anataka amani ajifungie mlango nyumbani kwake, anataka amani aingie nyumba ya Abu Sufyan, anataka amani akae msikitini, atakayebeba silaha halali yetu. Kimya, watu wale wengine wakakimbia. Alafu mtume akawapa amani watu wote wawe kwenye amani ila atakayebeba silaha hayuko kwenye amani. Watu wote wapo kwenye amani ila wanawake wawili na wanaume wanne akawataja. Abdullah ibn Abi Sarh na Ikrima mtoto wa Abu Jahal na wengine nimewasahau. Akasema hawa waueni hata kama mtawaona kwenye msikiti wa Makka pale ndani, bali hata kama mtawaona wameshika mapazia al-Kaaba wananinginia pale, waueni. Mmoja akakutwa sokoni akauawa. Ikrima akakimbia. Akapanda jahazi ima ilekea Yemen au ilekea Habasha. Siku ambayo anakimbia kulikuwa na upepo mkali sana baharini. Nahodha wa chombo mshirikina anawaambia wale waungu wenu hapa hawawezi wakawanufaisha chochote hapa. Hapa. Akasema kama hakuna wa kuninusuru baharini ila yule ambaye ananinusuru nchi kavu, akarudi Ikrima. Kule alipokuwa anakimbia. Rudi Makka. Mtume kwenye riwaya anasema akamwambia atakujieni Ikrima akiwa ni muumini anakuja kuslimu, msije mkamtukania baba yake. Maana babake ni Firaun wa ummati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akaja Ikrima, mtume akamkubalia msamaha wake. Akawa ni Muislamu na ukatengemaa Uislamu wake, kafa Muislamu. Abdullah ibn Abi Sarh yeye akajificha nyuma ya Uthman bin Affan. Ima walinyonya wote utotoni huko ukadha. Kwa hiyo Uthman akamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kwenye Kaaba na Waislamu pale. Akamwambia ya Rasulullah, hebu pokea bai'a ya Abdullah. Bai'a Abdullah, yani pokea bai'a ya Abdullah, chukua mkono wake wa utiifu. Mbali na kwamba huyu umemweka kwenye mstari mwekundu, lakini hebu msamehe. Mtume anamwangalia, ananyamaza kimya, hasemi kitu. Mara ya pili, ya Rasulullah, bai'a Abdullah. Anamwangalia, hasemi kitu. Anamwangalia masahaba wake, bai'a Abdullah. Mara ya tatu ndipo akatoa baya. Alafu akageukia masahaba, nyinyi miongoni mwenu hakuna mtu mwerevu aliyeona kwamba mimi nimegoma kupokea baya ya huyu akatoa panga akakata shingo? Yenu mko msubiri nini nyinyi? Mimi nishasema huyu auawe. Wale wakasema ya Rasulullah, halla au ma'ta ilaina bi'ainik, sungi tupa ishara hata kwa jicho. Akasema hiyo ni khiana na haitakikani nabii kuwa na khiana. Jicho la khiana hilo. Paka mwisho wa hiji kisa. Allahu a'lam, alhamdulillah. Muda umeenda jamani. Na maswali narushiwa, amenikumbusha al-akhi Yusuf kwamba je, mtu anapofanya maasi, anapotenda dhambi, hilo nalo linaingia kwenye kadari? Amenihimiza, aliniambia mwanzo nimesahau. Kujenga hoja kwa kadari juu ya madhambi unayoyafanya sio sawa. Kujenga hoja kwa kadari juu ya madhambi na maasi unayoyafanya sio sawa na si jambo ambalo la kubalika. Yani mfano tuntu kaswali, nenda bwana, wewe ndo umejaliwa na Allah, mimi sijajaliwa, haramu. Ili halifai, ili halifai, haramu. Kwa nini haramu? Kwa halifai, anazungumza pasi na ilmu. Kwanza, pili, kujua kwamba wewe hujajaliwa kuswali na kwamba huyu kajaliwa kuswali, hilo ni jambo la ghaibu. Kadari ni ghaibu, hakuna aijuae isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Unaingia kwenye ilmu ya Allah subhanahu wa taala. Umejuaje kama hujajaliwa kuswali na huyu kajaliwa kuswali? Kwa hiyo hatujengi hoja kwa kadar, kwa maasiya tuyatendayo, kwa uzembe tuufanyao. Bwana mvuta sigara ndo majaliwa yangu haya, wewe mswalihina Mungu kwa kujalia hivyo. Ukifika peponi nifungie mlango tu, niache. Kuna yule aliyeiba. Aliyeiba kwa mtu Omar. Bwana mmoja ameiba kwa kadari ya Allah. Omar akamwambia, na mimi nakukata mkono kwa kadari ya Allah. Kwa nini umeiba? Ni kadari, na mimi nakukata mkono hapo kwa kadari. Almuhimu anachosema ahlul ilmi kwamba usijenge hoja juu ya maasi uyafanyayo kwa kadar, lakini likishapita jambo yafaa sasa kusema ile ni kadar. Ulishaiba huko, wewe umeiba, ilikuwa ni kadar ile. Kwa maana kwamba muda uko ulishapita lile, naam, ile ilikuwa ni kadar ya Allah kwamba lazima liwe. Lakini aliyeko kwenye mustakbali wako, njoo swali, mimi sijui kuswali, kwa nini? Kadari ya Allah imeniangukia hivi. Usizina, mimi nitazini hivyo hivyo, kwa nini? Kadari hiyo. Hapana. Na ahlul ilmi, Sheikh Al-Uthaymeen kama sikosea, anasema haifai kujenga hoja kwa kadar kwenye maasi na madhambi. Kwa sababu Allah tabaraka taala ameshaharamisha kila kitu. Allah akakupa wewe akili upambanue mambo. Allah amekutumia mtume akubainishie mambo. Allah amekuteremshia kitabu anakubainishia mambo. Inna hadainahu as-sabila imma shakira wa imma kafura. Akahalalisha na yako aliyoyaharamisha. Akakwambia niliyoyahalalisha yafuate, niliyoyaharamisha yaache. Kwa nini hujengi hujengi hoja kwa kadari unapokwenda hotelini? Umekwenda na jopo la wenzako, mmepewa ofa. Kuleni mtakavyo hapa. Wewe ukaingia pale, leo unakuta maji nyama ya kuchoma ya ngamia, mapilipili safi, kule kuna pilau, kule kuna biriani, kule kuna ndizi za nyama, kule kuna machapati na marosti yake, alafu kule kuna kiugali na miogo ya micherema. Unajua mogo cherema, vile mogo ambao unaunga unga, yani kila kama vile unakula mua. Ukasema nipe mogo kadari hiyo. Utaweza kufanya hivyo? Ndio kadari yako, utafanyaje sasa? Wewe una khiari, una khiari yako, unaweza kwa khiari. Mgonjwa mwenye kisukari akienda wapi hotelini anachagua. Kwa nini anachagua? Ana khiari. Nipe ugali wa mtama, nipe ugali wa kadha. Usinipe pilau, hapana, mimi hapana. Kadhalika hujiolei tu mwanamke kahaba. Nini changudoa ile? Nipeo niposea ile. Kwa nini mumua kahaba? Kadari ya Allah. Kwenye kuoa watu wana machaguzi. Manake kumbe wana khiari katika kuyendea mambo. Huyu huyo mimi sijamuelewa huyo. Kuna baadhi ya vijana wanapiana pole kule, wanafunzi wa chuo cha Judaism zamani. Pole, pole ya nini? Kapigwa vibuti huyu. Manake kila binti anemtaka kamkataa. Kila binti anemtaka kamkataa. Ana vibuti kama sita hivi ustadhi ujamaa. Paka mwisho huko anakata tamaa na kwenda kuoa vijijini huko. Lakini kampata ambaye anaendana na yeye. Nataka binti, sababu hata sisi tunapigwa simu na vijana. Sasa nataka tole. Kwa nini nataka tole? Ndio choice yake. Ndio hiari yake. So hivyo nataka, wengi nataka, nataka mrefu mrefu mwembo mwembo mwepe mwepe. Hawa ndo wengi kabisa. Mrefu mrefu mwembo mwembo mwepe mwepe. Asue mneni sana lakini awe na mwili wa kwenda kwenye unene. Huna ni mfasaha kwenye kuzungumza vigezo vyake. Kwa nini? Ana khiari. Hachukui yoyote akasema ni kadari ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin na mbiriki mwangu alhamdulillah. Sasa kwa nini ujenge hoja ya kadari kwenye mambo ya dini? Ibn Uthaymeen anatoa mfano rahimahullah, anasema unakwenda kwenye njia hivi ukakutana na njia panda. Kuna bango limeandikwa pale, njia hii inakwenda huko unapotaka wewe. Fupi, nzuri, ina huduma. Hii nyingine ni ndefu, haina ulinzi, mbaya. Utakwenda wapi? Kikawaida ya kibinadamu. Utachagua mfupi, fupi, nzuri, ina huduma. Kwa nini usiende huku? Kwa nini umeenda huku? Kwa nini Allah akwambia uswali alafu wewe unakwenda huku? Kwa nini? Kwa nini Allah akwambia usinywe pombe? Waacha huku unakwenda huku? Kwa nini? Kwa sisi tuna khiari zetu katika kuendea mambo. Kadari ni jambo ambalo kwamba limeshapita. Kusema kwamba hii ni kadari, ilikuwa ni kadari imeandikwa nikafanya yale. Naam. Lakini sio kwenye kuendea mambo. Kwa aliyezini, aliyeiba, aliyefanya kadha huko nyuma, naam ni kadari ya Allah ile imeandikwa. Lazima iwe, lazima imepita. Lakini kadari ni ghaibu, usijenge hoja nayo kabla hujaifanya. Wewe baki kwenye yale aliyokuelekeza Allah. Akwambia uswali, swali. Akwambia usiibe, usiibe. Tumeelewana vizuri hapa? Sisi sio kama hatujazungumza kwenye beti. Beti nafikiri Sheikh hakuwataja kwenye zile beti. Al-Jabriya. Jabriya wanaosema kwamba insan majbur. Mwanadamu ametezwa nguvu, ametezwa nguvu. Ametezwa nguvu, hana khiari. Kwamba aliyeiba lazima aibe huyo. Sikashaandikiwa. Aliyekunywa pombe lazima anywe pombe. Majburu huyo. Hana khiari. Wakatoa mfano karisha fi mahabbati ar-riya. Ni sawa sawa na ugoya unaochukuliwa na upepo. Kwa hiyo mwanadamu kwenye amri za Allah kama vile ugoya unaochukuliwa na upepo. Mara upepo unakwenda hivi, ugoya unakwenda huko. Upepo ukienda hivi, ugoya unakwenda huko. Au wakasema, wakatoa maneno yao, ushahidi wao, alqahu fil yammi maktufan, thumma kala lahu, iyaka, iyaka, antabtalla bilma. Kamfunga kamba, miguu na mikono, akamtosa baharini. Ndio mwanadamu kaletwa duniani, alafu na amri za Allah. Nsawa na akafungwa kamba mikononi, kama miguuni, akatoswa na Allah baharini. Alafu Allah anamwambia, ole wako uroe, ole wako uroe. Si umenifunga kamba, miguu na mikono, umenitosa baharini. Ole wako roe. Ushaniandikia ni zina fumbe. La taqrabu zina. La taqrabu zina. Hawa watu wabaya kabisa. Sisi tuna khiari. Allah katuthibitishia khiari. Wama tashauna katuthibitia tuna mashia yetu. Illa an yasha Allahu rabbul alamin. Lakini tuna mashia. Na ndio maana tukatoa mfano, mtu hataki Pepsi, anataka Coca-Cola. Mimi sitaki soda hiyo, nataka soda hii. Kwa nini? Ana khiari yake. Kwa hiyo ana uwezo wa kuliendea jambo kwa namna vile anavyotaka yeye. Bas aliendee lile la khiri alilolekezwa na Mola wake. Nafikiri limetosha jawabu. Wallahu aalam.